أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على أشرف الأولين والآخرين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. إنه كيف رب فالكاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنيقا مهما هنا كتن مفروض منه ความหมายของสูเราะห์อัลบะเกาะเราะห์นะครับต่อเนื่องถึงอายะห์ที่173นะครับเป็นอายะห์ที่ยังเกี่ยวข้องนะครับกับอายะห์ตอนหน้านี้ซึ่งได้พูดถึงเรื่องการบริโภคนะใครมีเรื่องอะไรก็พูดให้หมดนะครับพอเข้าบรรยายก็ใครจะพูดในหัวข้ออะไรของความกรุณาร่วมมือร่วมมือสนุกหน่อยเอามือถือด้วยมือถือด้วยนะเป็นเรื่องที่อยากจะให้พี่น้องวิเคราะห์หน่อยนะวิเคราะห์ว่าเรามีเรียนศึกษาความหมายกุรอานนะหมายถึงว่าเรากำลังสดับฟังดำรับของอัลลอฮฺซุบฮานะฮูวะตะอาลาจริงมันมีความศักดิ์สิทธิ์มีความยิ่งใหญ่พอสมควรที่จะทำให้การเรียนรู้ของเราเนี่ยมีการเคารพนะครับเท่าที่ควรหรือแม้จะเป็นการบรรยายศาสนธรรมที่จะมีการเอ่ยถึงอัลกุรอานและซุนนะห์ของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมก็เราได้เห็นสภาพของสังคมนะครับไม่มีการเคารพเท่าที่ควรไม่เหมือน เข้าห้องประชุมหรือห้องเรียนห้องสอนในมหาวิทยาลัยหรือแม้กระทั่งที่ศาลนะหรือว่าแต่ว่านะครับแม้กระทั่งการไปฟัง พวกผู้นำประเทศระดับไหนก็ตามนะก็จะมีการสั่งสอนอย่างเด็ดขาดเรื่องมือถือเรื่องการนิ่งเฉยในการรับฟังแต่ว่าเรานี่แปลกนะเรื่องบรรยายศาสนาเนี่ยผมก็ดูนะเขาฟังเทศกันนะโอ้โหเขาสอนไว้เลยนะฟังนี่ก็ต้องฟังเทศนะฟังเทศนี่ต้องอย่างนี้เลยคือแสดงถึงการสดับฟังนะแต่พวกแขกเราเนี่ยแปลกสิ่งที่ท้ายเลยที่จะคำนึงเรื่องการให้เกียรติไอ้เก็บคุรานคือฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมแค่ไม่มีก็พูดอยู่เสมอนะครับว่ามันไม่ใช่การให้เกียรติผู้บรรยายหรือผู้ปราศัยไม่ใช่มันเป็นการให้เกียรติเป็นการให้เกียรติอายะห์หรือฮะดีษของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมยกตัวอย่างอิหม่ามมาลิกจะรายงานฮะดีษเนี่ยท่านจะสงบจนกระทั่งมาอิบนุอับดุลบัรเนี่ยเคยรายงานบอกว่าครั้งหนึ่งมีแมงป่องเนี่ยมาต่อยมากัดแล้วก็อิหม่ามมาลิกเนี่ยไม่ประสงค์ที่จะแสดงอาการเจ็บปวดท่านเพราะกำลังรายงานฮะดีษของท่านนบีอันนี้ก็เป็นตัวอย่างให้พี่น้องไม่ใช่เฉพาะวันนี้เนี่ยต่อไปไอ้ซึ่งบางเรื่องนะผมเอ่ยมาเนี่ยเป็นการเพิ่มความรู้ถึงแม้ว่ามันจะมีความสูงส่งขนาดไหนในพี่น้องเนี่ยอย่าหาว่าผมตำหนิพี่น้องนะมันชาบีเนี่ยพออ่านเรียนกับอิหม่ามมาลิกเนี่ยเรื่องฮะดีษอิหม่ามเคยพูดเองบอกว่าเขาเนี่ยไม่กล้าจะดื่มน้ำต่อหน้าอิหม่ามมาลิกด้วยความเกรงใจด้วยความเคารพนะครับนี่เป็นตัวอย่างนี่ผมว่าให้พี่น้องเอาไปใช้ไม่จำเป็นต้องใช้กับผมนะไม่ใช่หมายถึงเอาไปใช้เพราะการที่เรา ให้เกียรติความรู้นั้นเป็นการให้เกียรติเนื้อหาแห่งความรู้แห่งความรู้ฉะนั้นมีรายงานฮะดีษท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมบอกว่าต้องให้เกียรติบุคคลที่หัวใจของเขาเนี่ยได้รวบรวมอัลกุรอานหมายถึงว่าท่องจำอัลกุรอานที่ให้เกียรติคนเหล่านี้ไม่ใช่เพราะคนเหล่านี้เนี่ยมีลักษณะทางร่างกายพิเศษกว่าคนอื่นนะไม่ใช่เกียรติมีอัลกุรอานมีอัลกุรอานในหัวใจของเขาไม่รู้ให้เกียรติอัลกุรอานนะครับมันก็เป็นเรื่องที่มันขาดนะครับในสังคมของเราสังคมของเรานี่ให้เกียรตินักการเมืองให้เกียรติคนที่มีสตังค์ให้เกียรติคนที่มีตำแหน่งต่อผู้รู้หรือคนที่มีความรู้นี่แท้ไม่มีอะไรที่เสียสำหรับเขาเลยนะครับไม่มีอะไรที่จะบ่งชี้ว่าสังคมเนี่ยเกี่ยวกับความรู้หรือคำนึงถึงความสำคัญในความรู้นะครับเพราะต่างนอกจากต่างศาสนิกนะแม้กระทั่งศาสนาคริสต์ดูเขาให้เกียรติผู้รู้เขายังไงและต่างศาสนาคริสต์ในประเทศอื่นด้วยผมแปลกใจมากในเมืองไทยเนี่ยไม่มีการให้เกียรติผู้รู้เลยหรือเท่าที่มีนะไม่เหมือนที่อื่นคนละเรื่องคนละเรื่องผมเห็นนะครับผู้รู้นักวิชาการที่เมืองอิฐเนี่ยอายุคนยังเป็นเด็กเลย12-13จะเป็นอิหม่ามหรือคุณปุตตะบ้านโอ้ยคุณได้ให้เกียรติแล้วก็ต้องผู้หลักผู้ใหญ่ให้เกียรติย่องเราเหมือนกับว่าเป็นจิตสำนึกนะในการที่จะให้ความเคารพกับและความรู้ที่มาจากอัลกุรอานยังพูดถึงเรื่องการบริโภคในอายะก่อนหน้านี้ได้พูดกว้างๆยังพูดถึงกรอบพูดถึงหลักการทั่วไปอาจจะดีสีข้างนอกมีเสียงมันดังเป็นสีหน่อยถึงผู้หญิงหรือเนี่ยด้านไหนแต่ในอายะ173มีการระบุถึงรายละเอียดที่เกี่ยวกับเรื่องบริโภค และพูดถึงการบริโภคสิ่งต่างๆในกรณีจำเป็นและในกรณีปกติซึ่งเป็นอายะที่จะได้ให้ความละเอียดนะครับเกี่ยวกับหน้าที่และหลักการที่มุสลิมต้องปฏิบัติในเรื่องการรับประทานอาหารแล้วกฎเกณฑ์ที่อิสลามได้ตั้งไว้สำหรับชีวิตของมุสลิมนะครับในเรื่องบริโภคAllah سبحانه وتعالى ذلك الأوان إنما حرم عليكم الميتة والدم ولحم الخنزير وما أهل به لغير الله فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا إثم عليه إن الله غفور رحيم إنما إنك كريتيكين الحكيمإنما ما بوكي في برؤون زنهام حرمة كمو حرمة نبلا وهام يعني كمو حرمة ني لك ساسنا علي مني كان هام تبن ساسنا بني ننكر التحريم شرعي كان هام دوي بن ساسنا بنيเป็นบทบัญญัติที่มาจากอัลลอฮ์นั้นเรียกว่าตะฮรีมชะรอยนี่ละฝืนไม่ได้ฝืนไม่ได้เลยแต่มีการตะฮรีมเนี่ยมีการห้ามที่ไม่ได้เป็นศาสนาบัญญัติเป็นการห้ามเรื่องส่วนตัวหรือเป็นการห้ามโดยเป็นกติกาโดยเป็นกติกาที่บรรดามนุษย์เนี่ยตั้งกันเองนี่ต้องเข้าใจว่าการที่จะห้ามให้มีตำแหน่งเหมือนเป็นตำแหน่งของศาสนาบัญญัติเนี่ยมนุษย์ทำไม่ได้หมายถึงว่าจะเป็นตะฮรีมชะรอยีเนี่ย จะเป็นการบัญญัติเหมือนอัลลอฮ์นี่ไม่ได้นะมันกุฟรใครที่จะอ้างว่าตนเนี่ยมีสิทธิ์มีตำแหน่งที่จะบัญญัติโดยตำแหน่งการบัญญัติเหมือนอัลลอฮ์นะบัญญัติอะไรนี่ต้องทำตามนั้นสั่งหรือห้ามอะไรก็ตามเนี่ยต้องจำเป็นต้องปฏิบัติตามนั้นถ้าไม่ปฏิบัติก็มีการลงโทษแบบนี้เนี่ยไอ้ดังนี้มีใครไม่มีใครในโลกนี้มีสิทธิ์กระทำแต่ถ้าเป็นการห้ามหรือเป็นการสั่งซึ่งเป็นเรื่องส่วนตัวและไม่ข้ามกับหลักการไม่ข้ามกับหลักการอันนี้ไม่มีปัญหาอันนี้ไม่มีปัญหาแต่ให้มันข้ามกับหลักการเช่นศาสนาได้บอกว่ากินหอมกินกระเทียมเนี่ยไม่ห้ามใช่ไหมแต่มักรู้นบีบอกว่าถ้ากินมันอัตละมินฮาดีชะดารัตุลคาบีซะฟะลากรบันนะมุศัลลานะใครที่กินจากต้นไม้เหม็นๆเนี่ยก็อย่ามายุ่งอย่ามาอยู่ใกล้ชิดจากที่ละหมาดของเราเนี่ยหมายถึงว่าที่มัสยิดก็เป็นที่รู้กันว่ากินหอมกินกระเทียมมีกลิ่นออกกลิ่นแดงนะก็ไม่ควรไปละหมาดที่มัสยิดนี่ศาสนาพูดกับผู้ศรัทธาแต่คนที่ชอบทะลึ่งกันนะไม่เกี่ยวทะลึ่งยังไงก็ไม่อยากไปละหมาดที่มัสยิดถ้าทุกเวลาก็ไปกินกระเทียมกินหอมชาวบ้านบอกว่าไอ้ท่านทำไมไม่ละหมาดที่มัสยิดอย่างนี้น่าเกลียดนี่อย่ามาว่าฉันนะฉันปฏิบัติตามซุนนะเนี่ยฉันซุนนะนะนบียังบอกเลยกินกระเทียมกินหอมเนี่ยไม่ควรไปละหมาดที่มัสยิดอย่ามาจนนี่ถ้าเรื่องแบบนี้เนี่ยไม่เกี่ยวนะฮะทุกทีไม่ใช่ก็เป็นสิ่งที่น่าเกลียดที่จะเอากระเทียมหรือหอมไปกินที่มัสยิดใช่ไหมใช่ที่คนบอกว่าฉันเนี่ยเรื่องละหมาดที่มัสยิดเป็นเรื่องสำคัญสำหรับฉันฉะนั้นในเรื่องกระเทียมเรื่องหอมฉันจะไม่กินโดยเด็ดขาดเลยฉันจะถือว่าเรื่องนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามมาฉันไม่กินเลยแต่ไม่ใช่เป็นเรื่องที่ต้องห้ามตามบทบัญญัติหมายถึงว่าตำแหน่งเหมือนตะฮรีมชะรอยเนี่ยไม่ใช่ฉันเนี่ยส่วนตัวเนี่ยฉันจะไม่กินเลยแต่จะยอมรับบทเป็นฮาลาลแต่ตัวส่วนฉันเนี่ยฉันจะไม่กินอะไรแบบนี้นี่ก็เป็นการห้ามแต่เป็นการห้ามส่วนตัวเป็นการห้ามส่วนตัวยอมรับในฮุกุมของอัลลอฮ์นะแต่ได้ทำกติกาสำหรับตัวเองหรือว่ากฎหมายบ้านเมืองบางประการเพื่อสร้างระบบสร้างระเบียบให้มีความเรียบร้อยเกิดขึ้นโดยไม่มันขัดกับหลักการเช่นผู้เชี่ยวชาญรู้ว่าการจัดระเบียบจราจรนี่นะมันต้องมีไฟแดงไฟเขียวไฟเหลืองถ้าไม่มีเนี่ยอุบัติเหตุมันจะเยอะความเสียหายด้านชีวิตด้านทรัพย์สินนี่มันจะเยอะทีนี้การตั้งกฎระเบียบว่าไฟแดงต้องหยุดไฟเหลืองต้องระวังไฟเขียวเนี่ยให้ไปนะกฎตรงนี้เนี่ยมันไม่ใช่เป็นบทบัญญัติแต่เป็นกติกาที่มนุษย์เขายอมตั้งกันเพื่อให้เป็นระเบียบมันข้ามกับหลักการศาสนาไม่เปล่าหาใช่เป็นเรื่องที่ทำให้สังคมเดือดร้อนก็ไม่มันก็ทำให้สังคมเนี่ยยิ่งมีประสิทธิภาพมากขึ้นตั้งระเบียบแบบนี้เนี่ยศาสนาก็ส่งเสริม ใช่ไหมทีนี้ใครจะบอกว่าวาจิบนะคะถ้าไม่ตามไฟแดงไฟเหลืองนี่ฮารามนะถือว่าฝืนไม่ใช่นะไม่ใช่อย่างนี้ที่ต้องปฏิบัติเนี่ยเพื่อรักษาความเรียบร้อยให้การดำรงชีวิตในสังคมเนี่ยมีประสิทธิภาพเช่นเดียวกันเรื่องที่เกี่ยวกับนซัรนะมันก็เป็นการสั่งการห้ามประการหนึ่งที่ไม่ใช่บทบัญญัติอุลามะก็เรียกว่าเป็นอิญาบวะฎออีเป็นตะฮรีมวะฎออีเป็นการบังคับตัวเองเป็นการห้ามตัวเองโดยไม่มีบทบัญญัติเช่นศาสนาไม่ได้ใช้ให้ท่านต้องทำซอดาเกาะทุกเดือนสมมุตินะแต อท่านด้วยความสมัครใจด้วยความสมัครใจด้วยความปรารถนาในการอยากจะได้ผลบุญนะก็บอกว่าทุกเดือนเนี่ยฉันจะทำบุญฉันจะสอดคล้องฉันจะบริจาคนะครับถ้านะครับนี่นะบนบานนะถ้าเป็นวาญิบเป็นวาญิบนะไม่ได้นะละทิ้งไม่ได้ละเลยไม่ได้นี่ที่จะแยกแยะตรงนี้เนี่ยจะได้เข้าใจว่าในอัลกุรอานมันมี2อย่างในกุรอานมันมี2อย่างบทบัญญัติของอัลเลาะห์อันนี้ฝืนไม่ได้เป็นอันขาดนี่ละที่ว่าฝืนอัลเลาะห์เนี่ยถือว่าเป็นมาซียะห์เป็นความผิดเป็นการฝ่าฝืนที่มีความผิดที่มีโทษในวันเกียร์มาแต่กติกาที่มนุษย์ตั้งกันเองอะนะถ้าฝืนเนี่ยมันจะมีความผิดในเชิงหลักศาสนาถ้าหากว่ามีผลอันตรายหรือความเสียหายเกิดขึ้นซึ่งศาสนาไม่เห็นด้วยกับความเสียหายนี้มีกฎหมายในบ้านเมืองเกี่ยวกับเรื่องหนึ่งเรื่องใดแปลกนะคนเราเนี่ยที่เป็นผู้ศรัทธาเนี่ยเคารพกฎหมายบ้านเมืองมากกว่ากฎหมายของอัลเลาะห์นี่เป็นเรื่องที่ผมอยากจะตั้งเป็นประเด็นที่ปูพื้นฐานมาตอนแรกเนี่ยเพราะเรื่องนี้แหละเคารพกฎหมายมนุษย์มากกว่าเคารพกฎหมายของอัลเลาะห์ทีนี้มันเพราะอะไรอ่ะเพราะมนุษย์เนี่ยมักจะกลัวเรื่องโทษเรื่องการลงโทษกฎหมายบ้านเมืองแต่มีความเด็ดขาดเรื่องหนึ่งเรื่องใดโอ้โหเคร่งมากสังเกตดูสิมีไฟแดงไฟเหลืองอะนะตีหนึ่งตีสองไม่มีนะตำรวจ ตำรวจไม่มีบางรถใกล้เคียงก็ไม่มีแต่นี่โอ้โหว่าระจังเลยตะกวานะหยุดนะไม่ได้นี่นะมันว่างมันโล่งไม่เห็นมีอะไรเลยพี่ท่านไฟแดงอ่ะจะขาดไฟแดงได้ไงกลัวอะไรจะหาว่ากลัวพวกตำรวจนี่เปล่าเลยแต่บางคนไม่มีนะบางคนน่ะเคารพตรงนี้นะเคารพกติกาจราจรเนี่ยเพราะสำนึกในวินัยของตัวเองอ่ะวินัยของเราที่ต้องเคารพกติกาไม่กลัวเราค่าปรับนี่มันก็ไม่สนใจแต่เขามีวินัยแต่ทำไมวินัยในเรื่องกฎหมายสากลกฎหมายของมนุษย์เนี่ยขึ้นมากแต่วินัยในการเคารพกฎหมายของอัลลอฮ์เนี่ยแทบไม่มีตรงนี้เนี่ยเป็นเรื่องที่เราต้องปรับนะปรับในความรู้สึกในความศรัทธาของเรามีผลนะครับมีผลเกี่ยวกับอัตราความตะกวาของเราเนี่ยถ้าเรากลัวมนุษย์แบบนี้เนี่ยมากกว่าอัลลอฮ์นี่ตะกวามันจะลดลงนะมันมีผลนะผลท่านน่ะอัลลอฮ์ได้บอกในกุรอานนะเราก็เคยศึกษาวะลาตะคอฟูมุคอฟูนอย่ากลัวพวกเขาแต่กลัวฉันหมายถึงว่าการยำเกรงอัลลอฮ์กันกลัวอัลลอฮ์นี่มันต้องมาก่อนต้องเป็นเรื่องสำคัญที่สุดสำคัญกว่านะครับในชีวิตของมุสลิมอัลลอฮ์ได้บอกว่าอินนามะฮัรรอมะอะลัยกุมที่จริงที่พระองค์ทรงห้ามพวกเจ้านั้นอะไรคุณสำหรับพวกเจ้าที่ได้ห้ามพวกเจ้านั้นก็คืออะไรอัลมัยตะฮ์ก็เพียงแต่สัตว์ที่ตายเองตัวสัตว์ที่ตายเองอัลมัยตะฮ์เนี่ยมัยตะฮ์นี่ก็มาจากนี่แหละมัยยะฮ์นี่แหละมัยยะฮ์นี่มันก็ตายมัยตะฮ์เนี่ยแต่ไม่แต่เนี่ยมักจะใช้กับสัตว์เนี่ยก็มักจะเป็นในเชิงภาษาอาหรับนะจะมีลักษณะเพศหญิงก็ต้องใช้ไม่แต่เพียงแต่สัตว์ที่ตายเองเราจะวิเคราะห์นิดหน่อยวัดด้วยมันก็คือเลือดที่อัลลอฮ์มีเพียงอะไรเพียงสัตว์ตายและเลือดและเนื้อสุกรเนื้อหมูละหมัลคินซีและเนื้อสุกรในคำแปลนะครับที่กูดารีได้แปลไว้เพียงแต่สัตว์ที่ตายเองเนี่ยพลาดชัดเจนเพราะตายเองเนี่ยต้องเข้าใจเลยหมายถึงว่าถ้าไม่ตายเองอ่ะ ถ้ามันถูกฆ่าโดยไม่ได้ถูกเชื่อตามหลักการนะถ้ามันไม่ตายเองอ่ะถ้ามันตกจากชั้นสามอ่ะแล้วตายหรือมีใครมาทุบหัวนี่ไม่ได้ตายเองอาจจะสื่อความหมายที่มันคาดเคลื่อนไอ้คำว่าไม่ตายคำว่าไม่ตายนี่หมายถึงว่าไม่ได้เสียชีวิตตามหลักการเชื่อสัตว์คำว่าไม่ตายเนี่ยในหลักการศาสนานะอันนี้ในสุรานี่สุรัตอัลบาการ์นี่มีระบุว่าไม่ตายแต่ในสุรัตอัลไมดะในต้นสุรัตอัลไมดะได้บอกหมดเลยนะมาฮารมะอะลัยกุมมัยตะตะวัดดะมะวะลัฮมะลินซีรุมาอุลลัฮุลลอฮิบิวัลมุนคอลิกะตุนยะที่ถูกบีบคอวัลมาวกูซะตุที่ถูกขว้างถูกโยนมาจากเขามีกำไมต้าเหมือนกันแต่ในระบุตรงนี้เนี่ยคือจะได้ไม่มีความเข้าใจที่คาดเคลื่อนว่าไมต้าในที่ตายเองแต่นั้นน่ะจะแปลคำว่าไมต้าแปลว่าไปว่าตายเองเนี่ยอันนี้ไม่บังควรเพราะอาจจะสื่อความหมายที่ไม่ที่มันไม่ถูกต้องก็อย่างที่มีเดี๋ยวนี้เนี่ยวิธีการเชื่อสัตว์นะจะมีใช้ไฟฟ้าช็อคมีใช้ทุบหัวนะเรื่องนี้เดี๋ยวก็จะพูดละเอียดมันก็มีผลในเกี่ยวกับเรื่องนี้บางคนก็ไม่ถือว่าเป็นผลเพราะมีการเชื่อแต่นี้เราก็ต้องอธิบายว่าคำว่าไม่แต่นี่หมายถึงว่าไม่ได้เสียชีวิตไม่ได้ตายด้วยหลักการศาสนาในการเชื่อในหลักการศาสนานะครับอุลามะฮ์เขาเรียกว่าอัซซะกาตุหรืออัตตัซกิยะห์ตัซนะตัวซาลไม่ใช่ตัวซายนะอัซซะกาตุหรืออัตตัซกิยะตุอันนั้นซะกาตตัวซายซะกาตเนี่ยคือบริจาคทานบริจาคแต่นี่ zakat คือการเชื่อตามหลักศาสนาทำไมได้นี่คือสัตว์ที่ไม่ได้ถูกเชื่อตามหลักศาสนาและเลือดและเนื้อสุกรรู้รายละเอียดเกี่ยวกับสามประเด็นนี้จะมาสละว่ามาอุฮิลลบีลไกรลละว่ามาก็คือและสัตว์เนี่ยสัตว์ที่ถูกเล็งเสียงที่มันเรียกว่าบีฮีหมายถึงว่ามีการตะโกนมีการเอ่ยชื่ออื่นนามอื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى เนี่ยลิไกริลลาห์เพื่ออื่นจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى วะมาอุฮิลละนี่แปลว่าอะฮัลละนี่นะคำว่าอะฮัลละอุฮิลละแปลว่าเริ่มคุ้นนะฮิลาลมันเริ่มเดือนมาจากอะฮัลละที่เขาเรียกกันฮิลาลละเพราะเป็นดวงเสี้ยวของดวงจันทร์ที่มันเริ่มเดือนก็เลยเรียกว่าฮิลาลเพราะมาจากอะฮัลละว่ามาอุฮิลละที่เริ่มเชื่อด้วยเอ่ยนามหรือกล่าวนามอื่นจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาแต่คำว่าอะฮัลละตรงนี้เนี่ยมันมีลักษณะเกี่ยวกับประเพณีของญะฮิลียะห์ว่าพวกเขาจะเริ่มเชื่อสัตว์เพื่อจะเวทนะเขาจะตะโกนชื่อเลยแล้วก็ได้บอกว่าสัตว์ที่ถูกเอ่ยนามอื่นนอกจากอัลลอฮฺสุบฮานะฮูวะตะอาลาจะถือว่าเป็นสิ่งที่ต้องห้ามเป็นฮารามว่ามาอุฮิลละดีหรือไม่หรือเพื่ออื่นนอกจากอัลลอฮฺ سبحانه และ تعالى ฟะมันอิตตุรแล้วผู้ใดที่รับความขับขันนี่ก็คือความจำเป็นหรือความจำกัดหรือกรณีที่เลี่ยงไม่ได้ถ้าไม่กระทำจะประสบความหายนะประสบอันตรายประสบความเสียหายต่อชีวิตหรือสุขภาพนี่นะที่เขาเรียกว่าบารูรอแล้วบารูรอเนี่ยมาจากคำว่าฟะมันอิดดุรรอจริงๆเนี่ยคำเนี้ย คำนี้นะฟะมานิดดุรรอใครที่อยู่ในกรณีดารูรอกรณีจำเป็นกรณีขับขันเนี่ยก็คือคนที่อยู่ในกรณีถ้าไม่ทำถ้าไม่กินนะถ้าไม่กินอันนี้เนี่ยถ้าไม่กินสัตว์ตายไม่กินเลือดไม่กินสุกรเนื้อสุกรหรือไม่กินสัตว์ที่ถูกเชื่อด้วยน้ำอื่นนอกจากอัลลอฮ์มันไม่มีแล้วมีแต่อันเนี้ยถ้าไม่กินอาจจะตายอาจจะประสบหายนะหรืออันตรายต่อชีวิตหรือสุขภาพเนี่ยจะเรียกว่าดารูรอพอได้ยินนักวิชาการใช้คำว่าดารูรอมันมีดารูรอดารูรอนี่ไม่ใช่เต็มใจนี่ไม่ใช่ดารูรอลำบากนิดนึงเนี่ยไม่ใช่ดารูระไม่ใช่ดารูระผลประโยชน์ที่จะพลาดที่จะหายไปเนี่ยอันนี้ไม่ใช่ดารูระบางคนบอกว่าเนี่ยถ้าไม่ทำอย่างนี้เนี่ยฉันไม่ได้ทำงานไอ้การที่ไม่ทำงานถามถ้าไม่ทำงานมันไม่มีงานอื่นนะท่านจะตายหรือเปล่าถ้าจะตายเนี่ยก็ว่ากันได้อันนี้มันเลยมันยืดจังเลยอ่ะอะไรก็ดารูรอถ้าไม่ทำอย่างนี้เราก็ไม่ทำงานไม่ทำงานแล้วมีงานอื่นก็มีงานอื่นที่ไม่ทำงานที่งานมันดีเงินเดือนมันดีถ้าไม่ทำเนี่ยมันไม่ได้อันนี้ถ้าไม่ได้อันนี้เดี๋ยวก็ไม่มีออเดอร์แต่ฉันจะตั้งเงื่อนไขเราไม่มีออเดอร์ไม่มีออเดอร์เลยฉันจะตายจะเจ๊งจะตายไม่มีกินเลยอ่ะถ้าอย่างนี้นี่ก็พูดกันได้แต่นี่มันไม่ใช่เพราะออเดอร์นี่มันเป็นล้านกำไรมันดีฉันจะไปเคร่งเรื่องหลักศาสนาบางอย่างมันก็หายหมดไม่ได้กำไรอันนี้มันไม่ใช่ดารูรอที่จะทำให้เราละสิ่งที่มันเป็นวาญิบหรือเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับดารูรอชะรอยาเนี่ยดารูรอที่อิสลามหลักหรือกรอบของดารูรอของความจำเป็นเนี่ยนี่มีกรอบเป็นวิทยานิพนธ์เป็นยาโทเป็นยาเอกพูดเรื่องดารูรอโดยเฉพาะนะดารูรอชะรอยาไม่ใช่ว่าตามอารมณ์ของเรามันมีความจำเป็นจนกระทั่งเป็นข้ออ้างที่ง่ายนะครับจะได้เลี่ยงจากการปฏิบัติหลักการมันมีความจำเป็นความจำเป็นนี่มันมีกรอบในหลักการศาสนาไม่ใช่ทุกคนที่จะพูดว่ามีความจำเป็นแล้วก็ทำอะไรก็ได้ไม่ใช่นะครับเราเรียกว่าสมานิตุรใครที่อยู่ในความจำเป็นในดารูรานี่ฮอยรบาฮินโดยที่ไม่ใช่ไวรัสไม่ใช่ผู้สอแสวงหาไม่ใช่เป็นผู้สอแสวงหาสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยไม่ใช่ว่าอยู่ดีๆเนี่ยอยากจะกินสัตว์ตายอยากจะกินเลือดอยากจะกินเนื้อสุกรไม่ใช่มีความจำเป็นจริงๆอ่ะเดี๋ยวจะรู้ว่าอุลามะเขาก็เลยบอกว่าความจำเป็นนี่นะไม่สอแสวงหานี่ก็หมายถึงว่าอย่าให้มีความปรารถนาอย่าให้กินด้วยความอริดอร่อยอุลามะบางท่านบอกว่าถ้ามีเนื้อวัดที่เนื้อที่ฮารอมจากตายแล้วก็มีดารูรออนุโลมให้กินแล้วก็อุลามะบอกว่ากินอนุโลมไม่กินมีดารูรอใช่ไหมกินแต่ไม่ได้กินแบบอริดอร่อยเอามาย่างนะตรงกินนี่มันไม่ใช่กินด้วยความจำเป็นเนี่ยเท่าที่ถ้าไม่มีชีวิตของเราเนี่ยอยู่ได้เอาละมาก็บอกว่าอัตดารุรัตุตุกัดดารุบิกัดดาริฮะความจำเป็นนะนะก็ต้องปฏิบัติเข้าที่มีความจำเป็นไม่เปิดให้กว้างเราจะตายเนี่ยมีแพะตัวแพะตายถ้าเราเดินทางไม่มีอะไรจะกินเลยทะเลทรายอ่ะก็เจอแพะตายหรืออูฐตายถ้าไม่กินเนี่ยเราเนี่ยจะตายแต่ก็นะอนุโลมีดารุรัตนะกินทั้งตัวเราเลยเอามาย่างทั้งตัวเลยอ่ะไม่ใช่นะเนี่ยเดี๋ยวจะมีระบุรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องนี้ไวรัสบ้ายินไม่ใช่แสวงไม่ใช่เป็นคนที่แสวงถ้าไม่ใช่เป็นคนที่แสวงและมีใช่เป็นผู้ละเมิดขอบเขตแล้วไซวะลาฮาดินอาดินนี่มาจากอิอ์ติบาแปลว่าละเมิดนะอาดินนี่มาจากกริยาอาดานะนี่มันคนละอย่างกับคำว่าอาดและสมูดนี่คนละอย่างอาดนี่เป็นนามของกลุ่มชนนะอาดเนี่ยอาดินสมูดคนละอย่างนะไรถ้าไม่ใช่เป็นผู้ที่แสวงหาอยากจะกินนะ หรือไม่ใช่เป็นคนที่ละเมิดละเมิดหมายถึงว่าอะไรเกินขอบเขตขอบเขตเนี่ยที่ยกตัวอย่างว่าอยู่ได้นะแค่ห้าคำเนี่ยก็อยู่ได้ชีวิตมีอยู่ได้นะถ้ามีแค่ห้าคำเนี่ยกินก็ชีวิตมีก็ไม่ต้องกินมากกว่านั้นเพราะมากกว่านั้นน่ะมันเกินขอบเขตเกินขอบเขตที่ฮารามนะฟัดรูรานี่กินจะไม่มีชีวิตไม่ได้กินให้อิ่มสิบอกว่าไม่ได้กินให้อิ่มนะอุลามะฮ์ว่าถ้าสมมุติยามีสิ่งที่ต้องห้ามมีแอลกอฮอล์มีสุรากินดังถ้ามีความจำเป็นถ้ามีความจำเป็นก็กินไม่ได้มีความจำเป็นแล้วกินแล้วนี่ถ้ากินดังที่มีความจำเป็นนะถ้ากินมากกว่าความจำเป็นยกตัวอย่างอุลามะก็ได้ยกตัวอย่างเหมือนกันนะเรื่องอาจจะพอนึกนี่อาจจะมันไม่เกิดขึ้นนะแต่ก็เป็นไปได้ว่าเป็นไปได้ว่าอาจจะเกิดขึ้นก็ได้ยิ่งบ้านเราเนี่ยอาจจะมี นั่งอยู่ในโต๊ะนี่ก็กินอาหารฮาลาลเนี่ยไม่มีอะไรนะกินอาหารฮาลาลแต่อาหารติดคอเนี่ยหายใจไม่ออกนี่ตายจะตายแล้วอ่ะนะก็ต้องกินอะไรกินน้ำใช่ไหมกินน้ำหาน้ำไม่มีน้ำมีแต่เหล้านะถ้าไม่กินมันเกิดขึ้นก็ได้อย่างบ้านเราเนี่ยพวกเราบางคนที่เลิกเทอไปนั่งกับคนต่างศาสนิกนะหรือไม่ต่างศาสนิกมุสลิมก็ทำกันโตก็กินอาหารฮาลาลนี่นะกินปลากินเนื้อกินฮะกินมากไปหน่อยเราจะติดคออันนี้แต่ขวดเหล้าตั้งอยู่ต้องกินอันนี้ที่กินเหล้าอ่ะนะสมมตินะว่าตัวคนนี้เนี่ยเขาไม่กินเหล้าอันนี้ไม่มีน้ำไม่มีอะไรต้องกินเหล้าจะได้หายเรื่องเนี้ยถ้ากินนะกินแค่ไหนกินทั้งขวดอ่ะเนี่ยละเมิดนะอย่าให้ละเมิดนะครับว่าแล้วอะไรถ้าไม่ใช่เป็นคนที่แสวงอยากนะหรือไม่ใช่เป็นคนที่ละเมิดฟะลาอิสมะอะลัยฮิก็ไม่มีบาปใดๆแก่เขาละอิสลามไม่มีอิสมบาปไม่มีโทษอะไรต่อเขาหมายถึงว่าถ้าเขาอยู่ในกรณีบารูรอจำเป็นจริงๆศาสนาก็อนุโลมนะเมื่ออนุโลมแล้วนี่แกก็ไม่ได้แสวงหาหรือไม่ได้ว่ามีความอยากที่จะกินแล้วไม่ได้ละเมิดขอบเขตที่อัลลอฮฺได้อนุโลมไว้ถ้าเป็นกรณีเช่นนั้นแล้วอินนัลลอฮฺกะฟูรเราะฮีมแท้จริงอัลลอฮฺเป็นผู้ทรงให้อภัยโทษผู้ทรงเมตตาเสมอเงื่อนไขในการที่จะให้อภัยโทษในการที่จะให้ความเมตตาเนี่ยก็ต้องปฏิบัติตามหลักการนี้เป็นบทเรียนนะครับว่าสิ่งที่น่าภูมิใจในศาสนาของเราไม่ใช่หลักการที่แข็งกระด้างเป็นหลักการที่มีความเหมาะสมสำหรับมนุษย์ในทุกยุคทุกสมัยทั้งที่เรื่องสุราเรื่องสุกรเรื่องเนื้อสุกรเรื่องสัตว์ตายเนี่ยเป็นสิ่งที่ต้องห้ามแต่ก็มีช่องว่างในกรณีจำเป็นและมันไม่ใช่ครั้งเดียวที่เราได้ระบุเรื่องนี้เนี่ยหลายครั้งในคุรอานระบุเรื่องนี้สิ่งที่ต้องห้ามจะมีข้อเว้นสำหรับกรณีจำเป็นก็กลายเป็นหลักการในศาสนาที่อุลามะได้วิเคราะห์ไว้เนี่ยในนิติศาสตร์อิสลามว่าอิสลามได้สอนในคุรอานมีหลายบทหลายอายะในฮุกุมต่างๆได้สอนว่าสิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยอันนี้ในกรณีปกติกรณีไม่จำเป็นท่านก็ต้องรักษาหลักการอย่างนี้เนื้อหมูก็อย่ากินเนื้อสัตว์ตายก็อย่ากินเลือดก็อย่ากินอะไรที่มันเป็นข้อห้ามนี่ก็อย่ากินที่เราต้องรักษาในสภาพปกติเพราะเราต้องวัดตัวเลือกเสียเวลาที่เราสามารถเลือกได้พอเลือกได้เนี่ยเราก็ต้องเลือกสิ่งที่ศาสนาอนุโลมอย่างเดียวแต่ถ้ากรณีจำเป็นวัดตัวเลือกตัวรอดเนี่ยเวลาจำเป็นนี้มันไม่มีทางเลือกมีศาสนาก็เปิดช่องว่างจะได้ปฏิบัติสิ่งที่รักษาชีวิตนะรักษาชีวิตและสุขภาพของมนุษย์ของมุสลิม อุลามะฮ์ก็เลยบอกว่าอัดดารูรอตุตุบีฮุลมะห์ซูรอดารูรอเนี่ยจะทำให้สิ่งที่ต้องห้ามเนี่ยอนุโลมอุลามะฮ์ก็เลยที่ทำให้อนุโลมเนี่ยมันต้องมีอะไรสำคัญกว่าต้องรักษาไว้อิสลามได้บอกว่าไม่กินเนื้อสุกรเหตุผลตรงนี้ทำไมอ่ะเป็นสัตว์ที่สกปรกอันตรายต่อสุขภาพเหตุผลแสดงว่าเป้าหมายของข้อห้ามตรงนี้เนี่ยคือการรักษาอะไรสุขภาพของมนุษย์ทีนี้พอมีกรณีจำเป็นเช่นคนที่อยู่ในสภาวะหรือในสถานะที่อาจจะตายถ้าไม่กินเนี่ยจะตายไม่มีอะไรกินนอกจากเนื้อสุกรเดี๋ยวนี้มันมีสองเรื่องที่ต้องเปรียบเทียบกันแล้วต้องชั่งน้ำหนักกันแล้วถ้าจะไม่กินเนื้อสุกรโดยยึดในวัตถุประสงค์ของอิสลามว่ารักษาสุขภาพนะกรณีนี้จะตายมันชีวิตนี้จะตายเลยไม่มีชีวิตไม่มีสุขภาพเลยแต่นี่มีหลักการอีกอย่างนึงบอกว่าอันนี้เรื่องการรักษาชีวิตเนี่ยมันสำคัญกว่ารักษาชีวิตเนี่ยมันสำคัญกว่ารักษาชีวิตเนี่ยสำคัญกว่าทำไมเพราะในหากว่าไม่มีชีวิตเนี่ยก็ไม่มีหลักการเลยถ้าเราไม่ปฏิบัติถ้าเราไม่รักษาชีวิตของเราเนี่ยการรักษาหลักการนี้มันก็จะไม่เกิดขึ้นอันนี้มันต้องมีการเปรียบเทียบว่าเอาจะรักษาไหนดีรักษาชีวิตหรือสุขภาพเพราะรักษาชีวิตอยู่กับสุขภาพนี่มันไม่ได้เรื่องแล้วอ่ะเอาชีวิตให้อยู่ก่อนแต่เรียกว่ามัวนะหรือการเปรียบเทียบระหว่างสิ่งที่มีความจำเป็นนะในหลักการของศาสนาเราก็จะเห็นนะนี่พี่น้องกลับไปทบทวนได้จะเห็นว่าสิ่งที่ศาสนาให้น้ำหนักมากกว่านั่นก็หมายถึงว่าสิ่งเหล่านั้นน่ะมันจะรักษาสิ่งที่มีสำคัญมากกว่าศาสนาสั่งให้จิฮาดทั้งดังดีจิฮาดนี่นะการดำเนินการต่อสู้เพื่ออิสลามเนี่ยมันมีการสละชีวิตใช่ไหมและชีวิตนี่มันสำคัญนะสำคัญที่สุดในหลักการอิสลามเอาแล้วทำไมอิสลามว่าให้สละให้เสียสละชีวิตเพื่ออิสลามออกแสดงว่าการรักษาหลักการอิสลามสำคัญกว่าชีวิตสำคัญกว่าชีวิตอุลามะฮ์เรียกว่าสำคัญที่สุดในศาสนาที่หลังจากชีวิตหลังจากสติปัญญาแล้วก็เรื่องการรักษาสภาพครอบครัวสภาพครอบครัวสามีภรรยาและครอบครัวและลูกหลาน5ก็คือการรักษาทรัพย์สินเพราะมันจะขัดกันนะในหลักการศาสนาบางอันเนี่ยถ้ารักษาอันนี้จะไม่ได้อันนี้ก็ต้องเทียบกันอันไหนที่สำคัญกว่าถ้าศาสนาสำคัญกว่ามาค้านกับเรื่องอันนี้อันนี้ต้องเอาศาสนาก่อนอันนี้ต้องเอาศาสนาก่อนอินนัลลอฮะกะฟูรุรรฮีมถ้าอยู่ในกรณีอัลลอฮ์ก็จะให้อภัยโทษและจะให้ความเมตตาเมื่อรายละเอียดเกี่ยวกับเรื่องสัตว์ตายนะสัตว์ที่ตายก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามตามพระบัญญัติอัลกุรอานที่ชัดเจนอินนามะฮัรมะอะลัยกุมุลมัยตะคำว่าอินนามะนี่หมายถึงว่าเพียงแต่ที่อัลลอฮ์มันมีแค่เนี้ยแต่ก่อนหน้านี้เนี่ยในอายะก่อนหน้านี้อัลลอฮ์บอกว่ากุลูมินตอยยิบาติมารซักนากุมพวกเจ้าจงบริโภคในทุกสิ่งที่ดีๆที่ฮาลาลที่อัลลอฮ์ทรงสร้างไว้ในโลกนี้อันนี้อุลามะส่วนมากก็ได้ตีความตรงนี้เนี่ยตีความเรื่องหลักการหรือกรอบของการบริโภคอาหารว่าทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้เนี่ยเป็นสิ่งที่ฮาลาลนอกจากที่อัลลอฮ์ยกเว้นว่าไม่ใช่ฮาลาลเพราะนั่นบอกว่าที่ حرام นี่ก็คือแค่นี้นะมันจะตัวดำว่าละหมาลขันซีร์ว่ามาอุบิลละลิกรีลลัยสี่อย่างและในสุรการอันอามก็เพิ่มเป็นเจ็ดอย่างแต่ก็ทั้งหมดนี่รวมกันในอยู่ในสี่หลักเนี่ยในหลักนี่สี่อย่างฉะนั้นมันจะไม่เป็นข้อตำหนิอย่างที่บางคนเข้าใจว่าอิสลามมีข้อห้ามเยอะไม่จริงเลยนะถ้าไปดูในอัลกุรอานและสุนนะของท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมสิ่งที่เป็นข้อห้ามจะมีการระบุว่ามีห้ามแค่นี้คำว่ามีห้ามแค่นี้เนี่ยจะหมายถึงว่า อย่างอื่นเนี่ยไม่ห้ามแต่พระเอิญว่าคนน่ะไปชอบของที่ห้ามแล้วไปชินแล้วไปคือไปเคยชินกับสิ่งที่ห้ามระบบชีวิตนี่ก็อยู่กับสิ่งที่ห้ามพออิสลามมาห้ามนู่นห้ามนู่นอิสลามนี่มายุ่งจังเลยอะไรอะไรแต่ห้ามนี่ไม่จริงเลยนะเพราะสิ่งที่อนุโลมในโลกนี้เยอะแยะนี่ทิ้งหมดแล้วก็มาเอาของที่ตัวเองเนี่ยชอบเพราะเออมันก็เป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะครับแม้จะเป็นสิ่งที่ต้องห้ามนะก็มีข้อเว้นสิ่งที่อัลลอฮ์ห้ามมันก็มีข้อเว้นแสดงว่าอิสลามมีเมตตาที่สุดนะครับอัลไมตะคือสัตว์ตายอิหม่ามอิบนุกะซีรได้บอกว่าวะกัดคัสซัฟัลญุมฮูรบรรดาอุลามะฮ์ส่วนมากนะครับนักปราชญ์ส่วนมากในศาสนาอิสลามได้ยกเว้นจากเรื่องสัตว์ตายที่ต้องห้ามเนี่ยยกเว้นอะไรอ่ะไมตะตัลบะฮ์คือสัตว์น้ำสัตว์น้ำทั้งหมดเลยที่เป็นสัตว์ตายเพราะสัตว์น้ำโดยส่วนมากมันจะไม่ตายด้วยการเชื่อตามหลักการศาสนาที่ใช้ให้เชื่อกับทั่วไปศาสนาใช้ให้เชื่อกับนี้ก็ต้องเชื่อที่คอแต่สัตว์น้ำนี่มันไม่มีเชื่อที่คอแล้วก็ใช้กินกันยังไงก็ตกมาจากทะเลจากน้ำเนี่ยดึงออกมาขึ้นมันตายเองอย่างเงี้ยตายเองอ่ะนะหรือเอามาแล้วทุบมันน่ะอย่างปลาดุกปลาช่อนต้องเชือดไหมบางคนบอกว่าไม่ได้ต้องเชือดไม่ต้องอ่ะถ้าทุบแทงหัวคืออะไรปูอย่าไปลวกน้ำนะหรามไม่ได้ทรมานหรือแม้กระทั่งปลาเนี่ยร้านบางร้านเนี่ยใช้สูตรพวกฝรั่งนี่นะในร้านเนี่ยไปนั่งเนี่ยเขาเอาบ่อทั้งบ่อนี่มาให้ดูให้เลือกปลาเนี่ยหยิบมาจากบ่อนี่ใส่กระทะเลยกระทะนี่กำลังร้อนอยู่ทรมานนี่ไม่ควรเพราะเป็นการทรมานสัตว์ให้ตายก่อนแล้วเช่นเดียวกันนะปูก็ยังเป็นๆนะแล้วน้ำมันเดือนใส่ตู้ฮะก็ตายแต่ตายด้วยน้ำมันนี่ไม่คือกินได้ไม่กินได้แต่มันห้ามตรงที่ว่าทรมานสัตว์แล้วตรงนี้พี่น้องบางคนก็ไปรู้ว่าทำแบบนี้นะมันไม่ดีในด้านสุขภาพเพราะเขาบอกว่าพวกสัตว์เนี่ยพอมันประสบอันตรายนี่มันจะพ่นพิษของมันอะถ้าไปลวกปูทันทีอย่างนี้เลยนะพิษที่มันอยู่ในตัวมันนี่นะมันจะกระจายในตัวมันกินได้อันตรายไม่เหมือนที่ว่าตายก่อนนะตายฆ่าก่อนตายธรรมดาเราก็ตามมาถ้าเป็นสัตว์น้ำนี่นะครับอันนี้ไม่ต้องเชื่อยกเว้นบางเรื่องที่อาจจะมีความขัดแย้งมีลักษณะที่ต้องวิเคราะห์อย่างปลาพยูนหรืออะไรเงี้ยอันนี้ว่ากันทีหลังแต่สัตว์น้ำโดยทั่วไปปลาส่วนมากในสัตว์นั้นก็เป็นปลาทั่วไปจะเป็นปลาใหญ่หรือเล็กหรืออะไรก็ตามนะไม่ต้องเชื่อปลาฉลามกว่าจะตายอะนะถึงแม้ไม่อยู่ในน้ำมาขึ้นเลยกว่าจะตายเพราะมันใหญ่ตัวใหญ่นะอันนี้ก็ไม่ต้องเชื่อถ้าตายเองมันก็กินได้ปลาวาฬในฮานีซุนน่าเนี่ยอุลามะได้บอกว่าที่ยกเว้นสัตว์น้ำเพราะอัลกุรอานยกเว้นอุฮิลละละกุมซัยดุลบะฮรวะตะอามเป็นสิ่งที่อนุโลมอนุญาตสำหรับพวกเจ้าคือการล่าสัตว์น้ำล่าสัตว์น้ำและอาหารของทะเลอาหารของน้ำล่าสัตว์น้ำก็เป็นที่รู้กันว่าเขาไม่ได้ล่าด้วยการเชื่อตามการเชื่อของหลักศาสนาเกี่ยวกับสัตว์ทั่วไปนะครับอิมามอิบนุกะซีรว่าหะดีษุลอัมบะรที่อุลามะได้ยกเว้นสัตว์ตายของทะเลน่ะนะจากคำห้ามที่อัลลอฮ์ได้บอกว่าฮุรริมะอินนามะฮัรรอมะอะลัยกุมุลไมตะฮ์อัลลอฮ์ห้ามไมตะฮ์ห้ามสัตว์ตายแต่ยกเว้นสัตว์น้ำมีหะดีษบันทึกโดยบุคอรีด้วยว่าซอฮาบะห์เดินทางในริมทะเลเจอปลาวาฬตัวหนึ่ง ใหญ่มากฮัมบันเนี่ยปลาวาฬใหญ่เขาบอกว่าใช้กินเนื้อปลาวาฬเนี่ยเป็นเดือนนะเอาเนื้อนี่มาตากแดดแล้วไปให้นบีด้วยก็ที่แน่นอนนะว่าปลาวาฬนี่ไม่ได้เชื่อได้ไงเชื่อไม่ได้นะก็ต้องรอให้ตายใช่ไหมก็แสดงว่าสัตว์น้ำที่มันตายเองเนี่ยกินได้อ้าวแล้วเรียกว่าสัตว์ตายเรียกว่าสัตว์ตายแต่เป็นข้อเว้นไอ้ว่ามักซูสข้อเว้นจากข้อห้ามว่าเป็นมุสลิมดีและในมุสลิมที่อัลฮัมด์มุตตะฮีมมาลิกและอัลสุนันอบูดาวูดอิมามนะซาอีมอิบนุมาจาตีรมิซีนท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามเกี่ยวกับเรื่องน้ำมีคนบอกว่าเนี่ยเรานั่งเรือไปในท้องทะเลก็อาจจะเป็นเดือนและน้ำดื่มที่เรานำไปด้วยนะมันมีจำนวนน้อยถ้าเราอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำนี้เนี่ยน้ำสะอาดน้ำดื่มนะมันก็จะไม่มีน้ำกินฉะนั้นโอ้ท่านนบีถ้าเราอาบน้ำยานาบะหรืออาบน้ำละหมาดด้วยน้ำทะเลเนี่ยได้ไหมนบีก็เลยตอบบอกว่าหัวตะหูรูแม่โอ้หัวตะหูรูแม่โอ้แต่จริงน้ำทะเลนั่นน่ะเป็นน้ำตะหูเป็นน้ำที่สะอาดใช่ไหมที่ว่าอาบน้ำละหมาดน้ำจะนับก็ได้คนที่มาถามนบีเนี่ยถามเรื่องน้ำนะอาบน้ำละหมาดด้วยน้ำทะเลแต่นบีตอบและแถมว่าทะเลเนี่ยน้ำของมันเนี่ยสะอาดแล้วก็สัตว์ตายของมันเนี่ยก็ฮาลาลกินได้الحلو ما يتتو الحلو في حلال ما يتتو ستاي كون نمتلو كون نمتليني من حلال في الناس فكرة لإمام شفيه لإمام ذكي لإمام أحمد يا ابن ماجه إمام دار قطني رينام ذات ابن عمر كان النبي صلى الله عليه وسلم ذيك لعوة أحل لنا ميتتان ودمان سمرة براو มีสัตว์ตายที่อนุโลมให้กินได้หมายถึงว่าที่ยกเว้นแต่ข้อห้ามว่าสัตว์ตายไม่กินแต่มีข้อยกเว้น2อันแล้วก็สําหรับเลือดตัวดำน้ําเนี่ยก็คือเลือดนี่เป็นสิ่งที่ต้องห้ามเหมือนกันห้ามบริโภคแต่ในยกว่ามีเลือด2ชนิดที่อนุโลมให้กินได้สําหรับสัตว์ตายที่อนุญาตให้กินได้ก็คืออัสซัมมัตปลาเพราะปลาต้องเป็นสัตว์ตายใช่ไหมไม่ได้เชื่ออัลจอรอดตะกะแตนอยู่ที่ทะเลทรายนะชาวทะเลทรายเนี่ยเหมือนชาวทะเลกินกุ้งชาวทะเลทรายกินตะกะแตนชาวทะเลทรายเนี่ยในอดีตนะในอดีตพอได้ยินนะว่ามีคนกินกุ้งเขาก็จะแปลกใจซึ่งชาวทะเลเนี่ยพอได้ยินนะว่ามีคนกินตะกะแตนนะเขาจะแปลกใจแต่ที่จริงเนี่ยถ้าพี่น้องดูตะกะแตนนะเหมือนกุ้งลักษณะนะเหมือนกุ้งเนื้อก็เหมือนไม่ใช่ตะกะแตนนี่เราเห็นนี่นะตามหญ้าตามสระนี่ไม่ใช่นี่มันตัวเล็กตะกะแตนนู่นทะเลทรายเหมือนกุ้งนะครับตัวใหญ่แล้วมันจะมีฤดูของมันใครที่เคยไปทำองค์ร้อนเนี่ยจะเห็นคือน่าจะเจอมันจะมีฤดูของมันเนี่ยมันจะมาเป็นฝูงนะฝูงเนี่ยจำนวนเป็นแสนเป็นล้านบางฤดูเนี่ยอันตรายต่อเกษตรต้องฉีดยาแต่ชาวบ้านทั่วไปคนที่ชอบมันโอ้โหฤดูเนี่ยก็เอามาดักเลยมาเก็บเขาก็กินกันก็เป็นที่อนุโลมในหลักการศาสนาด้วยตะกะแตนกินได้และส่วนเลือดก็คือสองอย่างตับและม้ามเพราะทั้งสองอย่างนี้มันอยู่ข้างในแล้วมีลักษณะเลือดมาจากเลือดแต่ถ้ามันไม่ได้อนุมัติได้สองอย่างเนี่ยตับและม้ามคำถามว่าปอดไม่กินได้ไหมไม่รู้ก่อนที่จะถามปอดไม่กินได้ไม่รู้นานแล้วยังไม่มีคำตอบก็ไม่รู้ตอบไว้ล่วงหน้าแล้วมีคนจะถาม น ปลอดภัยปลอดภัยอันนี้มันกุตุบีขยายความโดยเกี่ยวกับเรื่องสัตว์น้ำและสัตว์ทะเลเพราะมันชนิดมันเยอะที่มันกุตุบีได้บอกว่าอัตซารุอัลฮิลัยอุลามะส่วนมากจำนวนส่วนมากนะอาลาจาวาบิอัคลิจามีอิบาวาบิลบาฮริฮัยฮาวะมะยิติฮามีความเห็นว่าสัตว์น้ำโดยเฉพาะสัตว์ทะเลเป็นสิ่งที่อนุญาตให้กินทุกชนิดแล้วเขาจะทำว่าดาวาบนี่ก็หมายถึงว่าที่มันเดินใช้คำว่าดาวาบในที่มันเดินคือแน่นอนเนี่ยปลานี่มันไม่เดินใช่ไหมแต่ในสัตว์น้ำนี่มันมีเนี่ยสัตว์ที่มันเดินในทะเลดูเดินปลาพยูนเนี่ยก็เดินไอ้ยังอื่นยังมันก็มีเดินอ่ะฮะหอยนี่มันคาหรือเดินมันมีขาหอยอ่ะยังไงก็ตามอ่ะถ้ามีตัวที่มีขาเดินอ่ะนะนี่ก็เรียกว่าเดินเพราะนี่ดาวาบเนี่ยมาจากดับบะไปว่าชายเดินหรือวิ่งหรือคานนะก็รวมทั้งหมดเลยนะปลานี่มันแน่นอนอยู่แล้วแต่ของกุตุบีได้ใช้คำว่าดาวาบเนี่ยคือจะได้ควบคุมทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเป็นสัตว์น้ำที่มันเป็นสัตว์น้ำถึงแม้ว่ามันจะมีชีวิตมันจะมีชีวิตตอนตกออกมาตอนหยิบมาและจะตายที่หลังหรือมันจะตายในน้ำเลยหรือมันจะตายในน้ำเลยฉะนั้นน่ะไม่น่าจะเป็นข้อวิเคราะห์ถึงแม้ว่ามีความขัดแย้งไม่น่าจะเป็นข้อวิเคราะห์ว่าปลาที่มันลอยน้ำเนี่ยตายแล้วนะกินได้ไหมมันอยู่ที่ว่ารังเกียจหรือไม่รังเกียจอันตรายหรือไม่อันตรายเพราะบางครั้งนี่มันตายเพราะมีพิษมันตายเพราะมันกินอะไรไม่ดีอ่ะถ้าเรามากินต่อเนี่ยจะมีปัญหาแต่ถ้าสัตว์นี่มันตายเองเนี่ยน้ำมันในน้ำนี่มันตายเองเนี่ยแล้วลอยมาเนี่ยกินได้ไหมกินได้มันจะกินจะตายได้ไงถ้าจะตายเนี่ยปลามันก็ต้องตายอยู่แล้วนะ นี่ไม่น่าจะเป็นข้อวิเคราะห์แต่ก็มีความขัดแย้งนิดนึงเกี่ยวกับเรื่องนี้แต่มัจจับที่ถูกต้องมีกินได้นะครับปลาที่มันลอยตายแล้วเนี่ยเพราะว่ามัจจับมาลิกก็เช่นเดียวกันมัจจับมาลิกเนี่ยเห็นด้วยกับอุลามะส่วนมากว่าสัตว์น้ำทุกชนิดมีกินได้แต่ยังพูดตรงนี้ได้บอกว่าตัวทัศน์ที่มามาลิกเนี่ยหยุดอันยูดีแบบที่ไม่ให้คำตอบฟีขินซีริมาคือปลาพยูนไม่ให้คำตอบก็ถูกถามว่าขินซีริมาเนี่ยเขาอาหรับเขาเรียกว่าสุกรน้ำสุกรน้ำก็หน้าตาเนี่ยเหมือนสุกรใช่ไหมเหมือนหมูอ่ะถ้าตัวใหญ่นี่เหมือนหมูถ้าตัวเล็กกันเหมือนหมาว่ามาที่ตัวเล็กกันเขาเรียกเกลบิลบาเราก็เรียกว่าสุนัขหมาสุนัขน้ำนี่มีที่อาหรับเขาเรียกกันอย่างนี้นะเกลบิลบากับขินเจียร์บาอิหม่ามมาลิกก็ถามว่าปลาพยูนเนี่ยก็ถูกถามด้วยสำนวนของอาหรับนะซินซีรุลมาเนี่ยกินได้ไหมอิหม่ามมาลิกก็บอกอันตุมตะกูลูนซินซีรันก็พวกเองเรียกว่าเป็นสุกรนะเรียกว่าเป็นสุกรนะในมัซฮับมาลิกนี่เขาตีความว่าคำตอบของอิหม่ามมาลิกนี่มันเป็นการห้ามหรือไงเอวกุรตุยอฟันอิหม่ามมาลิกหยุดเนี่ยไม่ได้ตอบชัดๆไม่ได้ฟันธงฉะนั้นอย่าตำหนินักวิชาการที่ไม่ฟันธงนะก็นี่ไงอิหม่ามมาลิกนี่ไม่กล้าฟันธงพอมีอาลิมคนหนึ่งหรือนักวิชาการศึกษาเรื่องหนึ่งเรื่องใดไม่ครบถ้วนหรือไม่กล้าเนี่ยก็ไม่กล้าฟันธงก็ไม่เป็นข้อตำหนินะเปล่าเลยการที่ไม่ได้ฟันธงเนี่ยเนื่องจากความรู้นี่มันมีแล้วคนที่กล้าฟันธงตลอดในฟันอย่างเดียวนี่มันมาจากไร้ความรู้มันจะมีความรู้จริงๆเนี่ยก็ต้องช่างให้ดีแต่อิหม่ามมาลิกเนี่ยวิเคราะห์แล้วดูแล้วเนี่ยมันจะเป็นข้อห้ามเพราะเรียกจำนวนสุกรหรือจะเป็นข้ออนุมัติเพราะเป็นสัตว์น้ำเนี่ยยังช่างไม่ได้ก็เลยก็ไว้ก่อนที่อิหม่ามมาลิกก็ไว้ก่อนทำไมครับทำไมอ่ะ พราะมันไม่ใช่เรื่องจำเป็นที่ต้องให้คำตอบถ้าไม่กินปลาพยูนเนี่ยมันจะมีปัญหาแต่ถ้าฟัตวาโดยไม่มีความรู้เนี่ยมีปัญหาไหมนี่อันไหนดีกว่าเราไปกินอย่างอื่นก่อนที่ทำไมฉันเดือดร้อนแต่คนนี่นะโอ้โหเรื่องเล็กๆน้อยๆนี่นะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้รู้ถึงแม้ว่าเรื่องนี้มันจิตใจนะจิตใจมากจะสร้างความเดือดร้อนให้ผู้รู้คุยกับจำบุรีในเรื่องหนึ่งคนถามมาเรื่องการบริโภคการกินอาหารอาจารย์มูริก็บอกว่ากติศาสนามีข้อห้ามนี่ก็กินได้ก็นักกวนเมืองอ่ะเข้าไปถามว่าแล้วสิ้นจบก็กินได้ไหมแม่งจะไม่มีอะไรกินนะหล่อวะยังจะมันเกี้ยงอ่ะไม่มีอะไรกินเลยอ่ะสิ้นจบกินได้ไหมสิกวนผมก็บอกอาจารย์มูริบอกว่าอาจารย์มูริอย่าไปตอบเลยคนประเทศนี้เนี่ยไม่น่าให้คำตอบเพราะว่าอิมาอาจารย์มูริก็ต้องเดือดร้อนให้คนนี้เนี่ยก็ต้องไปค้นหาเขาถามกินจิ้งจกได้ไหมก็กินได้ตามหลักเลยไม่มีความมากินได้มากวนอีกแล้วเชื่อยังไง มาสร้างความเดือดร้อนเหมือนจะว่าจะกินจริงๆนะแล้วก็หาความรู้ว่าจะจิ้งจกยังไงคนประเภทนี้ในสังคมเนี่ยแม่น่าจะไปอยู่กับจิ้งจกดีกว่าในมัซฮับมาลิกอินนัมมะซะอิมาอิซะขัดแย้งกันว่าที่มัมมาลิกบอกว่าอ๋อก็พวกเองนี่ก็เรียกกันว่าสุกรคำตอบนี้มันไม่ชัดในมัซฮับก็เลยวิเคราะห์กันอิมามมาลิกตอบยังไงอิมามมาลิกหยุดไม่กล้าตอบชัดเจนก็แสดงว่าอิมามมาลิกหยุดนะไม่แสดงความเห็นหรือว่าอิมามมาลิกไม่บอกว่ายืนยันว่านี่เนี่ยสุกรเรียกกันสุกรก็เหมือนสุกรทั่วไปนะครับก็มีสองทัศนะที่บอกว่านี่เป็นการให้ความหมดวาระแต่อิมามอิบนุลกอซิมซึ่งเป็นอาลิมที่มีชื่อเสียงในมัซฮับมาลิกก็บอกว่าอันอัตตะกีฮิอะฮัยูนอัตตะกีฮิฉันระมัดระวังไม่กินมันวะละอะรอฮุฮารามันแต่ไม่เห็นว่ามันฮารามไม่เห็นว่าแต่ไม่เชื่อว่ามันฮารามนะครับก็เป็นข้อสรุปนะครับว่าสำหรับสัตว์ตายถ้าเป็นสัตว์บกนี่นะกินไม่ได้เลยเป็นอันขาดถ้าเป็นสัตว์น้ำสัตว์ตายในน้ำที่เป็นสัตว์น้ำมันอันนี้กินได้ทั้งหมดเลยในศาสนาอุลามะส่วนมากเลยกินได้หมดเลยแต่ไอ้เรื่องสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำมันนะอันนี้ก็มีหลายประเภทสัตว์ครึ่งบกครึ่งน้ำเนี่ยดูวิเคราะห์ดูถ้าส่วนมากมันอยู่ในน้ำเนี่ยก็ถือว่าของน้ำสัตว์น้ำแต่ส่วนมากถึงแม้ว่ามันขึ้นบกแต่ส่วนถึงแม้ว่ามันลงน้ำแต่ส่วนมากมันอยู่บนบกนะอันนี้ก็ถือว่าบกต้องเชื่อแต่ถือว่าสัตว์บกก็ต้องเชื่อไอ้ที่ไม่แน่นอนนะว่ามันอย่างที่จระเข้เนี่ยมูนาฟิกเนี่ยไม่แน่นอนอันนี้ก็ชะลอไว้ก่อนไว้ก่อนยังไม่มีคำตอบนะมีเรื่องเกี่ยวกับสัตว์ตายซึ่งเป็นเรื่องที่อาจจะเกิดขึ้นอาจจะเกิดขึ้นได้สัตว์ตายนี่พอตายอ่ะนะก็ที่รู้กันนะว่าสัตว์ตายนี่กินไม่ได้นี่มาจากเนื้อมันและอย่างอื่นและที่ไม่ใช่เนื้ออิมามอิบนุกะซีรหรือกุรตุบีได้บอกว่าอัลมุตตัซิลบินนะจิสนี่ก็คือสิ่งที่มันติดอยู่ด้วยกับสัตว์ตายไม่ต้าที่เป็นนะจิสแล้วที่กินไม่ได้สัตว์ตายนี่เพราะนะจิสนะเช่นสิ่งที่มันติดด้วยอยู่ด้วยกันนะเช่นลาบานุลไมตะนมของมันตายแล้วเนี่ยแต่เป้านี่ยังเต็มเนี่ยเต็มด้วยนมกินได้ไหมหรือไข่ของมันไก่เนี่ยตายแล้วแต่พอขาเนี่ยมีไข่เนี่ยมันไม่ใช่เนื้อกินได้ไหมเห็นไหมอุลามะตะก่อนนู้นนะเขาละเอียดนะไม่ที่ย่อยนะคนเขานั่งเขาชีวิตของเขาเหนือความรู้แต่บางครั้งเนี่ยก็ไม่มีคนมาถามก็นั่งต้องนั่งใช้สมองแล้วก็เสนอเรื่องสิ่งนี้แต่ละอย่างนู้นอย่างนี้นะแต่มีเยอะนะบางเรื่องมีอ่านนะไม่น่าเชื่อเลยคิดมาได้ยังไงเนี่ยยังใครไม่มีใครเคยคิดนะ ไข่ไก่อ่ะฮะมันมีจริงๆอ่ะมันมีจริงๆฉะนั้นตรงนี้เนี่ยปัญหามันอยู่ตรงไหนอยู่ที่ว่าสิ่งนี้เนี่ยมันติดอยู่กับนาจิสนมตัวนมเนี่ยมันไม่น่าจะนาจิสแต่มันติดอยู่กับนาจิสก็คือตัวสัตว์ที่มันตายแล้วหรือไข่นะไข่ของไก่เนี่ยมันอยู่ในท้องไก่ที่มันนาจิสที่มันตายแล้วที่มันนาจิสในมัซฮับชาฟีอีถือว่านาจิสในมัซฮับส่วนที่ไม่ใช่ชาฟีอีนี่ก็ถือว่านาจิสเอาเป็นว่าส่วนมากถือว่านาจิสอิมามมาลิกว่ากล่าวมาลิกุมฟีริวายะในรายงานในมัซฮับอิมามมาลิกฮุวะตอฮิรุนนี่ให้สับสนอิมามมาลิกบอกว่านมนี่นะมันตอฮิรมันสะอาดไข่นี่ก็สะอาดแต่กินไม่ได้กินไม่ได้ทำไมเขาบอกว่าอิลล์อันนั้นยันดุสุบิลมุจาวระมันจะเป็นนจิสด้วยการติดกับนจิสไม่ใช่ว่าตัวมันเนี่ยนจิสเองนะแต่เนื่องจากว่ามันติดกับนจิสเนี่ยเกรงว่านจิสเนี่ยมันจะผสมไปด้วยก็เลยการที่มันติดกันเนี่ยก็เลยเป็นข้อห้ามไม่ได้นี่ก็เป็นแง่คิดเป็นแง่วิเคราะห์ของอิหม่ามมาลิกนะเช่นเดียวกันก็บอกว่าแต่เรื่องนี้อินฟะฮะตัลมัยตะฮ์ที่ฮัลคิลาเช่นเดียวกันมีผู้จะเล่าเรื่องนบีที่กินไม่ได้แต่ปัญหาว่าไอ้ส่วนที่ไม่ใช่นบีแล้วมันติดอยู่ด้วยกับนบีเนี่ยกินได้หรือไม่ได้นะอย่างไข่ไก่หรือนมสัตว์และมีเรื่องหนึ่งเขาบอกว่าเชื้อกระเพาะของสัตว์ตายน้ำกระเพาะน้ำย่อยอะน้ำย่อยของกระเพาะอะนะกระเพาะสัตว์นะโดยเฉพาะแพะหรือแกะเขาใช้กันนะใช้อะไรอะรู้มั้ยไม่ได้ใช้ดื่มนะถ้านายกทักษิณผมไม่ว่างนะมาโชว์เวลานี้เชื้อกระเพาะนี่หมายถึงว่าน้ำย่อยของกระเพาะเอาไปใช้ทำยีบนทำเนยไม่ใช่เนยนี่ไม่ใช่เนยนี้นะไม่ใช่เนยทอดนะไม่ใช่ยีบนเนี่ยคือชีสภาษาอังกฤษจะได้ชัดเพราะแต่ใช้เรายีบนเราไม่รู้กันใช่ไหมแต่ชีสเนี่ยรู้ชีสรู้จะมาชีสยีบอนนะภาษาอะไรก็เรียกยุบนะยีบอนเนี่ยจะได้แข็งมาจากนมอ่ะยีบอนนี่คือนมแต่นมเนี่ยจะได้แข็งเป็นชีสนะต้องมีเชื้อเนี่ยเอามาจากไหนเอามาจากน้ำย่อยของกระเพาะแต่น้ำย่อยเขาต้องกระเพาะเฉพาะนะยิ่งแพะยิ่งแกะยิ่งวัวตัวอ่อนต่อยังเล็กอยู่เนี่ยอันนี้ยิ่งดีไม่ใช่กระเพาะฉะนั้นนะเชื้อน้ำย่อยของกระเพาะสุกรนี่เขาไม่ใช้กันเลยไม่มีใครใช้กันทั่วโลกเดี๋ยวนี้มันมีเชื้อทำเองเคมีไม่ค่อยดีที่ของที่ดีนั่นก็คือน้ำย่อยของสัตว์เนี่ยถ้าสัตว์ตายแล้วพอผ่าก็จะมีในกระเพาะของมันจะมีน้ำย่อยมันนาจิสไหมเนี่ยนี่สิแล้วอุลามะส่วนมากบอกว่านาจิสเพราะมันอยู่กับไมต้านี่มันนาจิสอิหม่ามมาลิกบอกว่าตัวมันนี่มันไม่ใช่นาจิสแต่เนื่องจากว่ามันผสมมันไปอยู่ติดอยู่กับนาจิสก็คือตัวสัตว์นี่นะมันก็จะได้ฮุกุมเดียวกันนะครับส่วนมากนะอุลามะนี่บอกว่าสิ่งแบบนี้มันนาจิสแต่ทีนี้มันมีข้อเว้นเกี่ยวกับเรื่องจีบอนเกี่ยวกับเรื่องชีสเรื่องเนยทัศนะของซอฮาบะส่วนมากทัศนะของอุลามะของซอฮาบะส่วนมากว่าจีบอนชีสนะถึงแม้ว่าใช้ด้วยน้ำย่อยหรือเชื้อมาจากสัตว์ตายหรือจากสัตว์อะไรก็ตามมันกินได้ทำไมเพราะสมัยซอฮาบะเนี่ยเขาก็มีคนที่เอาจีบอนนี่มากินที่เกาะที่ประเทศอาหรับมีซอฮาบะเขาก็ไม่ได้ถามว่านมเนี่ยหรือชีสเนี่ยใช้มาจากเชื้อของสัตว์ที่ถูกเชื่อตามหลักการหรือไม่เขาก็กินกันสหายอะไรต้องในสามบอกกินได้ต้องบอกว่ากล่าวบิสมิลลาห์แล้วกินได้เลยอันนี้ก็เป็นข้อเว้นอันเดียวที่สามารถได้เปิดกว้างตรงนี้ นะครับฉะนั้นจีบนหรือชีสหรือเนยที่ขายบ้านเราอะนะส่วนมากนี่มันก็มาจากตะวันตกหรือมันมาจากเนี่ยเดี๋ยวนี้ก็ผลิตกันแล้วเมืองไทยก็มีแล้วมีโรงผลิตชีสละที่ผลิตชีสเนี่ยถามว่าเขาใช้เชื้อไหนนี่นะไม่ต้องหาตาฮาลาลไม่ต้องไปหาตาฮาลาลจะใช้มาจากเชื้อไหนก็ตามเนี่ยใช้ได้ยกเว้นถ้าหากว่ามีส่วนประกอบที่มันฮารามอย่างอื่นนะเช่นถ้ามีสุราหรือจะมีอะไรอันนี้ก็มีเหมือนกันนะแต่ของแบบนี้นี่มันแพงมากไม่ใช้ไม่ขายกันนี่มึงเท่าไหร่แล้วตะกี้จะพูดอะไรลืมไปแล้วแต่จำเป็นแบบชีสนะถึงแม้ว่าไม่ดูตาฮาลาลต้องดูตาบอยคอตเป็นของนู่นนะของอเมริกาเขาอย่าซื้อเลยนะอย่าซื้ออันนี้อันนี้ต้องเน้นครับว่าการเอารดวงละอันฟุซีมอัคลับสหายบัติมินจุมินมาดูซีก็มันอันมันทำมาลิสเนี่ยก็เลยบอกว่าสหายเอาแล้วเราจะทำยังไงอย่างหลักฐานว่าสหายได้กินชีสกินเนยเนี่ยของพวกมาดูสวดบูชาไตนี่ไม่ใช่อ่านคิตาบเลยแล้วก็ตะกอนส่วนมากยีบอนหรือเนยชีสมันมาจากเปอร์เซียทำธุรกิจมาจากเปอร์เซียเขาจะกินกันอิหม่ามกุรตูบีได้บอกว่าในมัสยิดมาลิกเนี่ยถือว่าชีสหรือยีบอนหรือเนยเนี่ยกินได้ทำไมเหตุผลเขาบอกว่านาจาซ่านี่มันผสมจริงๆแต่มันจำนวนน้อยมากจริงอะนะนมอะนมที่ก็ใช้มาทำชีสนะใช้เชื้อนิดเดียวนี่มันก็แข็งละถ้าว่าเราเชื่อว่าเชื้อน้ำย่อยที่เอามาจากตัวพ่อนี่มันนาจีสแล้วก็มันเป็นจำนวนน้อยถ้าจำนวนน้อยเดี๋ยวก็ทำศาสนาหลักการศาสนาเนี่ยให้อภัยได้นะครับให้อภัยได้การว่าเป็นจำนวนน้อยอะนะให้อภัยได้ถ้าสหายถ้าสหายได้เห็นแล้วเรื่องนี้เป็นเรื่องเล็กบริโภคได้กินได้เนี่ยเราก็ไม่ควรที่จะเคร่งมากกว่าสหายไม่ควรที่จะเคร่งมากกว่าถ้าสหายเคร่งเรียบร้อยแล้วก็อะไรที่สหายได้เคร่งเนี่ยเราก็ควรเคร่งตามถ้าตรงนี้ก็ไม่เคร่งเนี่ยเราก็อย่าหาว่ามีเรื่องที่เจอเรื่องจะตายอีกเรื่องหนึ่งเช่นลูกมันน่ะยังท้องอยู่นี่เยอะแหละเยอะเนี่ยเจอบ่อยแต่ที่จะถามยังไงรีบใจร้อนยานีนุลมัดบัวยานีนเนี่ยยานีนก็คืออะไรคือลูกอ่อนแต่มันยังไม่ติดท้องอ่ะยังติดท้องนะเรียกว่าอะไรอ่ะอยู่ในท้องมันน่ะลูกที่มันอยู่ในท้องมันทำไมเรียกว่าเจนีนเรียกว่าเจนีนเนี่ยเพราะมันถูกปกปิดอะไรที่ถูกปกปิดเนี่ยในภาษาอาหรับเนี่ยเรียกว่าเจนีนฉะนั้นนะที่มันปกปิดแล้วเห็นไม่ได้เนี่ยยินยินก็ยินเรียกว่ายินทำไมอ่ะเห็นไม่ได้ปกปิดเจนีนก็เหมือนกันนะที่มันอยู่ในท้องเลยก็เรียกเจนีนทำไมมองไม่เห็นเราแต่ก่อนมันไม่มีองค์กษัตริย์เอกเจนีนเจนีนมัดบุห์มัดบุห์นี่ก็หมายถึงว่าที่เชื่อนะที่เชื่อตามหลักศาสนาและมีในท้องมันเนี่ยมีลูกของมันอิหม่ามอิมมิกะซีรเลยบอกว่าฟะอัมมันนาฟะตุอิซะนุฮิรถ้าอูดเนี่ยถูกเชื่อหรือถูกแทงเพราะอูดเนี่ยหรือสัตว์บกตัวใหญ่สัตว์บกตัวใหญ่หรือสัตว์ป่าที่ไม่สามารถเชื่อได้ในการล่าสัตว์ป่าหรือในการเชื่อสัตว์ตัวใหญ่เนี่ยมีข้ออนุโลมในหลักศาสนาเนี่ยให้แทงคอเรียกว่านัฮรอย่างอูเนี่ยเชื่อได้สองวิธีเชื่อคอนะจริงๆแล้วกระดิ่งเนี่ยเชื่อได้แต่ทีนี้อูเนี่ยนะบางตัวนะใครเคยเห็นอูมั้ยเหมือนเลยนะครับเคยเห็นยีราฟมั้ยเขาบินน่ะยีราฟมั้ยก็สูงมันจะไม่ถึงยีราฟนะแต่สูงนะอู ูงเท่ากับความสูงของมนุษย์สองเท่าอ่ะใครจะเชื่อนี่ก็ต้องล้มปูนี่ต้องล้มปูนี่จะล้มนี่มันเหมือนวัวนะปูนี่มันดุปูนี่มันดุถ้ากัดคนนี่นะตายเลยกัดไม่ปล่อยเลยอ่ะดูฟันมันแค่สี่หกขี้กันนะแต่ฟันนี่นะกัดไม่ปล่อยเลยอ่ะเราจะรู้ว่ามันเริ่มโมโหเนี่ยพอมีฟองออกจากปากนี่ต้องระวังเขาไม่กล้าไปยุ่งอ่ะจะเชื่อยังไงอ่ะตอนนั้นนะแทงคอข้างล่างแทงคอข้างล่างนี่มันเป็นข้ออนุโลมในศาสนาแทงคออย่างนี้ได้เพราะว่าแต่อันมันน่าไปละนุฮิรถ้าอูเนี่ยถูกแทงถูกเชือดเอาอิลบัตรเอาอิชาตุอิดะซุบิฮัดหรือวัวหรือแพะแกะเนี่ยเชือดแล้วว่าแกนะเชือดตามหลักศาสนานะว่าแกนะฟีบัตนีฮาจานีนุมัยยิตุนว่าแกนะฟีบัตนีฮาจานีนุมัยยิตุนนี่เขาบอกว่าในท้องมันมีเชือดคือตัวสัตว์เนี่ยเชือดตามหลักเรื่องมันกินได้นะแต่พวกก็รู้ว่าในท้องเนี่ยมีลูกแต่ลูกนี่มันตายลูกเนี่ยตายแล้วพอผ่านี่เจอมันตายออกแสดงว่ากรณีถ้ายังมันมีชีวิตอยู่เนี่ยก็เชือดก็จบใช่ไหมอันนี้กรณีถ้ามันตายแล้วว่าลูกมันตายเขาบอกว่าฟาจาอิซุนอักลูฮูก็กินได้มินไกรตัซกียะตินโดยไม่ต้องเชือดอิลลาอันยะคุรุจฮัยยันตัยซักกะนอกจากว่าจะยังมีชีวิตอยู่เนี่ยก็ต้องเชือดวะยะกูนุลัยฮุฮุกมุนัฟซิฮิก็จะได้ฮุกุมของแม่มันถ้าแม่มันมีเชือดแล้วแต่ว่าคนว่าลูกมันขึ้นในท้องนี่มันตายแล้วนะก็ไม่ต้องเชือดกินได้เลยกอดเราะวะญาบิรุนดันญาบิรได้รายงานท่านนบีศ็อลลัลลอฮุอะลัยฮิวะซัลลัมถูกถามซุอิละالذي تذبح البقرة والشاة تذبح عن البقرة والشاة تذبح ورثك يتكشير والناقة تنحر رقوت من تكشير تكان فيكون في بطنها جنين ميت نيطان من جميلوك من يميت لوك من تعالى فقال إن شئتم فكلوه لأن زكاته زكاة أمه ถ้าว่าพวกท่านปรารถนาจะกินก็กินได้เลยเพราะการเชือดของมันของลูกมันเนี่ยนะก็คือการเชือดของแม่มันเมื่อเชือดแม่มันแล้วเนี่ยก็ถือว่าเชือดลูกมันแล้วโดยที่ไม่ต้องเชือดอันนี้มันต้องเป็นอบูดาวูดและวิชัยอัลคุดรีถ้าจะตายเนี่ยถ้าจะตายตายเองนะและมีลูกมันอ่ะและมีลูกมันอ่ะนี่จะขาดที่บทนี้นะZakatu ummi การเชือดของมันของลูกมันนี่ก็คือการเชือดของแม่ทีนี้ถ้าสัตว์ตายเนี่ยมันตายเองแต่พอไปผ่าลูกเนี่ยยังไม่ตายไอ้มันตายก็เชือดมีปัญหาใช่ไหมเอาถ้ามันตายอ่ะมันตายก็ตามหุกุมแม่เพราะนบีบอกถ้ามันมีชีวิตและถูกเชือดนะก็หุกุมของลูกกับหุกุมแม่มันนะเอาแสดงว่าถ้าสัตว์ตายเนี่ยก็แสดงว่าหุกุมลูกถ้ามันตายนะก็หุกุมแม่มันกินไม่ได้เหมือนกันแต่เป็นไม่ตายเหมือนกันนะครับและนี้ชัดเจนนะครับก็ขอฝากแค่นี้นะครับมีเยอะมันกว่าจะหมดอายะเดียวก็มีนะครับก็ฝากเพียงตรงนี้มีคำถามไหมคงใครที่จะถามอะไรเนี่ยคงตอบไปหมดแล้วนะมีเออมีไหมมีใช่ไหมเต่าทะเลเรียกว่าเต่าทะเลใช่ไหมแต่ของทะเลนี่จะทานได้ สภาพได้ เป็นสัตว์ดำใช่ไหมก็โอเคถ้าเป็นสัตว์น้ำนะจะกินได ้ ถ้าเรามีความหวังว่าอันตรายความหิวความกระหายขั้นอันตรายเนี่ยคงมีอยู่ต่อไปทีหลังนี่มันมีรายละเอียดว่าให้กินแค่สามคำอุณาระบุเลยนะแค่สามคำคือจะได้บำรุงพอให้มีชีวิตอยู่ได้ต่ออยู่ได้แต่ถ้าว่าเรามีความหวังยังจะเดินทางไปอีกเนี่ยและไม่มีอาจจะไม่มีอาหารอื่นเก็บไปเนี่ยเพื่อไปกินในสภาวะที่ยังมีดาวร้อยอยู่เนี่ยอันนี้ได้แต่ไม่ใช่เก็บไปย่างที่บ้านต่อนะครับ ม ี คำถามที่เช็คต่อไปแล้วยังไม่ได้ถามเลย พราะมุสลิมชอบถ่ายถึงบ้านเลยเ นี่ย วิญญาณถ่ายก ัน เป็น จ ังต่าง แน่ เลยเน ี่ ย เขา ชอบการมากเลย ไม่ดีนี ่บอกไปแล้วว่าไม่รู้ดีปัญหาเกิด จะระเข้เหรอ ไม่ใช่ครับปอดครับมีปัญหาดี ปอด คนที่ยันชอบทานกันมากเลยผมไปที่ประจำน้ำตาแห้งแล้วปอดที่ใส่กระเพาะปลายิ่งอร่อยมากเลยโอ้ผู้ชิมชอบทานกันมากเลยวันนี้ดีเช็คปากว่าไม่รู้นี่ดีปัญหามีแล้วแหละว่าจะทานได้ไม่ได้เนี่ย ปัญหาไม่ใช่ในคำตอบของผมปัญหาไม่ใช่ในคำตอบคือผมตอบตามที่รู้แต่ผมก็ไม่รู้ไม่ใช่ว่ามันเกิดให้ผมตอบนะปัญหานี่มันมีอยู่แล้วแต่ผมไม่ แต่ เ ป ็ น ใช ่ที่แปลว่าบางครั้งที่มันมีปัญหาอยู่แล้วก็ได้ไม่ทานมัน ก็ แต่จริงมันแต่ได้เนี่ยกับผู้ชายมันชอบทานกันเยอะเลยแหละปอดเนี่ยปอดพ่อปลาปอดแต่พ่อปลาปอดตากแห้งไงที่ยาในร่างกายไว้พ่อปลาจริงไหม หรอพ่อปลากระเพาะ ปลาปอดนู่นมันปอดหย่อนปลาก ระเพาะของปลา ไม่ใช่ เด็กจะกินกระเพาะของปลา ก็บอกงูจะไม่ล่าจะก่อนเดี๋ยวพักพูดเรื่องก่อนดิก่อนพูดเรื่องปอดของวัวจ้ะคุณจะเพิ่งเดี๋ยวมันก่อนอ่ะจะหลับ ไปกระเพาะปลาแล้ว เดี๋ยวก่อนจะหลับก่อนอ่ะทำไมวัวน่ะเพราะมันคนตายกับคนซึมตายกันเยอะแล้วผมก็ชอบทานด้วยล่ะนายต้มเนยต่างๆแล้วปอดเยอะแยะโอ้โหกินน้ำจิ้มอร่อยเลยอย่างนี้นะครับถ้ามันมีปัญหาผมได้ในทางมันอ่ะมันจะได้ไม่ได้นะ เดี๋ยวนั้นกันหมดตอนนี้ให้ถามไม่ให้แน่นอนกว่านี ้ รู้ให้แน่นอน เรียนจำอุตกิจคำว่าพินเซ่เนี่ยกับนบีพินเซ่จะชื่อเดียวกัน นบีอะไรนะ พินเซ่คน นบีพินเซ่เดี๋ยวจะตีความโดยบางคน ไม่ใช่นะคนละเรื่องเลยนี่พินเซ่อันนั้นขดิร ์ ขดิร์เนี่ยข้อบอดรอันนั้นขิงดีร์ขิงดีร์ขานุนใจยารอขิงดีร์ขันขับดิร์ขับดิร ์ แล้วน้ำก็จะจัดน้ำก็กินได้กินบ่อยใช่ดิแถวบ้านคุณเนี่ยเยอะเลยมาเที่ยวเยอะใช่ไหมมันใช่ไหมมันเนื้อวัวเลยอ่ะถ้าจะได้ยินต้องไม่มีอัลลอฮฺบอกว่าอัฟอิมิตตะฟะฮุมุลฟาริดูนถ้าหากว่านบีตายแล้วเนี่ยจะมีคนอื่นควรมีชีวิตหลังนบีหรือใครจะพิเศษมากกว่านบีและนบีได้บอกกับซอฮาบะห์ในก่อนเสียชีวิตให้วันนี้เป็นบุคฮารีلا يأتي على رأس مئة عام من هذا اليوم نفس منفوسة طابيني لتكيني لكم خنيد النبي هو الزعباني سبحان رأيتي جميني كي نيشيتني ليكون لي نيشيت رأميني طابين إسرابين جيني كي نيشيت طابين هذا هو طبعا فخضرني كان يقوم لبي دوكم صالح وفيني